पंचदशी अद्वैतानंद विवेक ब्रह्मानंद अद्वैतानंद प्रकरण श्लोक संख्या 96-97 चलो जो भी 97 वही है। दृष्टांत दे दिया दो तीन, अब उसको फिर कह रहे कि तदेव विवृणोति। प्रपंच वैचित्र्य दृष्टांतम आह और दाष्टांतिकम आह व्यवहार इति। यहां से नाम रूप की उपेक्षा कैसे करनी है, जो तरीका बताया था 93 श्लोक में, उसके लिए 94, 95 और 96 के तीन श्लोक उसी बात के लिए दृष्टांत था। दृष्टांत हो गया कि ये सब व्यवहार में कैसे घटाना है। वास्तव में देखा जाए ना, बी अवहार व्यवहार ऐसा बनता है व्यवहार शब्द, बी अवहार व्यवहार। सीधा सीधा व्यवहार को पदच्छेद न करो तो रूढ़ शब्द जैसा ही लगता है, व्युत्पत्ति के पूर्वक इसका अर्थ नहीं होता। तो ह्रीय हरणे धातु से बनता है हार। कौन से धातु है? ह्रीय हरणे, ह्री ह्रीय च छ ज ज यहां वाले यहां है, तो उसमें हलंत लगा है, इत संज्ञा है। और इधर जो है ह्री, हृदय वाला ह्री, ह्रीय, और उसी से शब्द बनता है हार। अब जितने उपसर्ग लगा दो, आंग उपसर्ग है आहार, बी लगा दो बिहार, अव लगा दो अवहार, प्र लगा दो प्रहार, सम लगा दो संहार। हाँ, कुछ नहीं लगा दो तो हार, वो तो है ही, हार तो पहले रखना है ना। फिर उपसर्ग जो हमारे 22 उपसर्ग हैं, और 22 उपसर्ग के अनुसार आप लगाओ तो कितने अर्थ हो जाएंगे, 22 अर्थ तो सीधा हो जाएगा। प्र परा अप सम अनु अव निश निर दुस दूर बी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप, ये हो गया उपहार। सबसे अंतिम वाला है उपहार, और सबसे पहला है प्र प्रहार। नहीं प्रहार तो उपहार, उपहार तो नहीं प्रहार। प्र परा तो बी अवहार, अव का अर्थ होता है रक्षा करना, अव धातु भी है अव उपसर्ग भी है, अवमान मतलब अपमान, अवमानना की न, अवमानना मतलब अपमान, अवज्ञा, आज्ञा को नहीं मानना अवज्ञा है, ये भी अपमान है। अवमानना अवज्ञा जैसे प्रयोग होता है तो यहां उपसर्ग है अव, और जब धातु में प्रयोग हुआ तो अवरक्षणे अवति, अव मतलब रक्षा करना। बी का अर्थ क्या करेंगे, तो विशेष रूप से विविध रूप से जो रक्षण करने के लिए, रक्षा कराने के लिए दिन रात अपने चित्त वृत्ति को प्रपंच में जाने दे, प्रपंच के द्वारा जिसका चित्त हर लिया जाए, वास्तव में यही है व्यवहार। विचित्रताओं विविधताओं से जो दिखने वाला, जो भरा हुआ है प्रपंच, क्योंकि तो पहले वाले श्लोक में ऊपर जो प्रपंच वैचित्र्य दृष्टांतम आह, प्रपंच की विचित्रता में दृष्टांत क्या है, तो क्षणे क्षणे मनोराज्यम भवति, एक एक क्षण में हम लोगों का मन क्या करता है, बदलता रहता है। इसका नाम ही, कल बहुत इसके ऊपर विचार हुआ था, मनोराज्य, मनोदशा, मनोव्यथा, मनोरथ, मानसिक सपना, मन की पकौड़ी, शेख चिल्ली, ये सारी बातें किसके मन की है। हां अभी जो हम लोग यहां बैठे हैं ना, तो मन जो कुछ न करे अर्थात प्रपंच को छोड़ के केवल आत्मा के बारे में सोचे तो बोले मनन नाम पड़ गया। क्या पड़ा नाम? मनन। और इधर शुरू में न लगा दो, नमन हो गया। नमन का अर्थ दोनों हो जाएगा, मन नहीं ये भी नमन हो सकता है। मन कब होता है? जब हम संकल्प विकल्प वाले होते हैं तभी तो मन दिखता है। नमन में त्याग होता है, नमन जो करते हैं ना भगवान को, त्याग होता है, वो है अहंकार का त्याग। नमः शिवाय जो मंत्र है, एक मंत्र राज प्रकाश करके पुस्तक निकली है अपने दक्षिणामूर्ति की है, उसको आप लोग कभी पढ़ना। त्यागो शब्दो ही नमः, नमः का अर्थ होता है त्याग। त्याग किसका करना है? तो अहम का त्याग। कैसे होगा? तो न मे इति नमः, मेरा कुछ भी नहीं है, यही है नमः त्याग। नमः शिवाय जो हम लोग बोलते हैं तो ठीक है, उसे पंचाक्षर स्तोत्र तो बनाया ही शंकराचार्य जी ने। न से नागेंद्र हाराय, म से मंदाकिनी शरीर चंदन चर्चिताय। बाकी मंत्राज प्रकाश की व्याख्या इतनी लंबी चौड़ी है, तत्वमसी आदि महावाक्य में सब में घटा दिया उसको, नमः को लेकर के। न मैं इति, जो नाम है जो रूप है ये भी मेरा अपना नहीं है। शुरू की चीज को ही यदि उसको शिथिल कर दो, ठंडा कर दो ना, तो आगे फिर वो प्रबल नहीं हो पाता, मजबूत नहीं हो पाता। हम लोगों का मन प्रपंच में प्रबल क्यों हो गया? क्योंकि नाम और रूप को चिंतन के द्वारा दूर नहीं कर पाए। जो स्थूल शरीर की बात चल रही है लघुवासुदेव मननम में, चिंतन ही हो रहा है। जो भी अभी आप लोगों ने सुना कि स्थूल शरीर का घटना बढ़ना कैसे होता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का घटना बढ़ना कैसे होता है, अज्ञानी के द्वारा बढ़ता ही रहता है, चिंतन करने वाले के द्वारा घटता रहता है। तो ये जो भी चिंतन कर रहे हैं, नाम और रूप की जो उपेक्षा करनी है, तो व्यवहार का एक नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, तो व्यवहारो नाम भ्रांति। व्यवहार किसका नाम है? भ्रांति का नाम ही व्यवहार है। अब हम लोग इस समय जो व्यवहार को तवज्जो देते हैं, व्यवहार को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसका मतलब हुआ कहीं न कहीं हम लोग भ्रम में पड़े हैं। और व्यावहारिक सत्ता मानते हैं, चिदाभास की अवस्था है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसका व्यवहार पूर्ण रूप से अच्छा रहा हो। हम तो मानते हैं कि भगवान कृष्ण भी अपने व्यवहार को नहीं संभाल पाए, उनके रहते हुए महाभारत जैसे युद्ध को टाला नहीं जा सका। और तो और, जब शिशुपाल पैदा हुआ था, जब उसकी आंखें गायब हो गई भगवान को देखने से, तीन आंखें थी ना शायद उसकी, तो उसमें ज्योतिषियों ने बताया कि इसकी आयु पूरी तब होगी जिसके देखने से इसकी आंख गायब हो जाएगी, वही इसके मौत का कारण बनेगा। भगवान सामने जाते हैं और शिशुपाल के आंखें गायब होती है, तो मां भगवान की क्या लगती थी? कुछ रिश्तेदार में थी ना, बुआ थी, मतलब वसुदेव जी की बहन थी शिशुपाल की मां। नाम क्या था? नाम भी होगा कुछ। तो बुआ जी वचन मांगती है भगवान से कि हमको जो बताया गया था कि इसकी आंख जो गायब हो जाएगी किसी के देखने से, वही इसके मौत का कारण बनेगा। जितने लोग आए इसकी आंखें तो थी, आपके आते इसकी आंख चली गई है, इसका मतलब है आप ही इसके मृत्यु का कारण बनेंगे, इसलिए आप वचन दीजिए कि आप ही सबके रक्षक हैं। भगवान ने शर्त रख दिया, 100 गाली तक मैं कुछ नहीं कहूंगा, 1000 कोई बात नहीं, 1000 के लिए तो हम लोग काफी हैं। तो 100 गाली तक मैं सुनूंगा, उससे ऊपर जाते मैं चक्र चला दूंगा, फिर इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और राजसूय यज्ञ में ये घटना घटी थी, सबको मालूम है। किसने ये बात सुनाई आपको? हाँ, बात कहाँ, क्या हुआ व्यवहार में, किस चीज की भ्रांति हुई? नाम रूप में भ्रम हो गया। भगवान भी अपना व्यवहार नहीं संभाल सके, ये बात थी। दूसरी बात, हाँ गाली दिया तभी तुमको चलाना पड़ा ना, शर्त रखी थी। गोपियों के साथ स्नान कर रहे हैं भगवान, जिसके आंख में पानी का छींटा डाल रहे हैं उसकी आंखें सफेद, और जिसके आंख में छींटा नहीं डाल रहे उसकी आंखें लाल। ऐसा क्यों हुआ भाई? जिसके आंख में छींटा डाला है उसकी आंखें लाल होनी चाहिए ना। वो तो प्रसन्न है कि भगवान का प्यार हमें मिल रहा है, बगल वाली को क्या हो रहा है, जलन हो रही है, ईर्ष्या, इसलिए आंखें क्या है, लाल है। तो देख लो, भगवान है, छींटा भले ही जिसकी आंख में लगा रहे उसके लाल ना होकर बगल वाले की आंखें लाल हुई, तो भगवान की व्यवहार कुशलता है कि अकुशलता है? मतलब भगवान भी लोगों को ठीक नहीं कर पाए। महाभारत युद्ध हुआ, शिशुपाल आदि को मारना पड़ा, भले उपफेरा भाई लगता था, तो हम और आप भगवान से तो बड़े नहीं हैं। हम इस व्यवहार को जो इतना महत्व दे रहे हैं, इसका मतलब है भ्रम को ही महत्व दे रहे हैं। व्यवहारो नाम भ्रांति। और जितना जितना व्यवहार को, जैसे अभी शरीर को घटाने की बात थी कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं बोलोगे तो कारण शरीर क्षीण होगा, और मैं जीव हूं बोलोगे तो कारण शरीर बढ़ेगा, अज्ञान बढ़ेगा, राग द्वेष की वृत्ति बढ़ेगी तो मजबूत होता जाएगा मन, जितने जितने इसको कम करोगे तो मन क्षीण होता जाएगा। तो अब ये तो पता चल गया ना वेदांत पढ़ने से कि इस मन अज्ञान को क्षीण करने का तरीका क्या है। तो व्यवहार से भी हम लोग प्रपंच में क्या होता है, फंसते चले जाते हैं। व्यावहारिक अवस्था में क्या होता है, जिसका नाम है चिदाभास। चिदाभास किसका नाम है? तो जब मन और बुद्धि की एकता आत्मा के लिए हो तो वह आत्मज्ञानी होता है, जीव भाव शिथिल हो जाता है। और जब मन और बुद्धि की एकता अनात्मा के लिए हो तब वह प्रपंच में फंसता चला जाता है। मन बुद्धि है लगभग एक जैसे, इसका उदाहरण समझिए, ये दृष्टांत आपने सुना होगा। पुराने जमाने में जब शादी होती थी तो बारात को कितने दिन रोकते थे, या बाराती रहने के हिसाब से जाते थे, 5 दिन 7 दिन 15 दिन। तो कोई ऐसे शादी का समय रहा होगा, बनारस में गई थी बारात, उसी समय शिवरात्रि आने वाली थी, तो लड़की वालों ने कह दिया बारातियों से कि आप लोग शिवरात्रि करके जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उन लोगों ने भी सोचा काशी आ ही गए हैं, शिवरात्रि करके जाएंगे, विश्वनाथ भगवान की पूजा करके डट गए रहने के लिए 15 दिन महीने का जो भी प्रोग्राम रहा होगा। अब हुआ क्या कि ये तो ढिठाई से तो रुक गए, रोकने वाले ने रोका और रुकने वाले रुक गए। ये जो बीच में एक आदमी ऐसा था, वो लड़की वालों को जाके डांटता था कि आपने महीने भर के लिए रोक लिया, कुछ व्यवस्था करते नहीं हो, खाने पीने के समय से न नाश्ता मिलता है न भोजन मिलता है, यही करना था क्यों रोका, नहीं रोकना चाहिए, आप जानबूझ करके उनका अपमान कर रहे हो या हमारा अपमान कर रहे हो, ऐसा समझ लो। वो घराती है, मतलब लड़के वाले की तरफ से लड़की वालों को डांटता था, और लड़की वाले को डांट के जब आवे तो लड़कों वालों को भी डांटे, तुम लोग बेशरम हो, जैसे रोक दिया वैसे रुक भी गए। अरे किसी घर में जाओ तो अपने इज्जत बचाने के लिए कम से कम रुकना चाहिए, ज्यादा रुक गए तभी तो हम लोगों का ये हाल हो रहा है। मतलब तुम लोगों का यह हाल इसीलिए हो रहा है। तो लड़की वाले को लगे जब ये डांटने जाए तो लगे ये लड़के वाले का आदमी होगा, और जब लड़के वाले को डांटने जाए तो लड़के वाले समझते थे कि लड़की वाले अपमान करवा रहे हैं हमारा। हुआ यूं, जब तक दोनों नहीं मिले तब तक तो उसका धंधा चलता रहा। जैसे लड़के वाले और लड़की वाले दोनों समझी के मिलने की तैयारी उसने देखी कि अब ये दोनों मिलने जा रहे हैं तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, उसी समय वो गायब हो गया, रफू चक्कर हो गया। ये ज्ञान अज्ञान सब जो हमारे ऊपर हावी हैं, जब बुद्धि परमात्मा को जान लेती है ना, फिर वहां मन की कुछ नहीं चलती है। और जब बुद्धि ही अनात्मा का निश्चय कर बैठी हो, बुद्धि को ही जब अनात्मा के प्रति आग्रह हो, तो मन तो महाराज पहले से तैयार है मुकाबला करने को। तो ये मन नाम और रूप को लेकर जो बार बार हावी होता है, कहीं न कहीं हमारे बुद्धि के अंदर जो चिंतन है वो अनात्मा की तरफ ज्यादा है, और इसलिए मनोराज्य इतना बढ़ गया जिसमें कल्पनाओं का अंबार लगा हुआ है। तो व्यवहार को लेकर के टीकाकार ने छोटे से वाक्य कह दिया, क्षणे क्षणे मनोराज्यम भवती एव अन्यथा अन्यथा। हाँ, विचित्रता विविधता से जो पूर्ण है प्रपंच, और उसी से अपने को रक्षित होना और उसकी रक्षा करने के लिए दिन रात चित्त वृत्ति का उसमें हरण हो जाना, गिर जाना, ये है व्यवहार। मतलब मूल व्यवहारो नाम भ्रांति कहा ना, व्यवहारो नाम भ्रांति, और भ्रांति का मतलब भ्रम। भ्रम किसका नाम है? रस्सी में सांप दिखना, रस्सी को देखे तो ज्ञान हो जाएगा। तो संसार को महत्व तो दे रहे हो आप, लेकिन संसार किसका नाम है? तो राग द्वेष संकुल संसार, अथवा शोक मोहोपलक्षित संसार। शोक और मोह जहां हो उसी का नाम है संसार। शोक और मोह किसको होता है? तो यो मामेवम असम्मूढ़ो, सम्मूढ़ जो है वो कौन है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा और पश्यन्त्य ज्ञान चक्षुषा। जो अज्ञान चक्षु वाले उनको नहीं दिखाई देते, जो ज्ञान चक्षु वाले हैं उनको दिखाई देते हैं। तो ज्ञान चक्षु वहां है बुद्धि से चिंतन करने पर, जिस नाम रूप के माध्यम से परमात्मा को जाना जा सकता था उसी नाम रूप के माध्यम से हम परमात्मा को भूल गए। जिस मन की वहां तक पहुंच नहीं है श्रुति कह रही है, उसी मन से वह जाना भी जाता है ये भी तो श्रुति कह रही है। मन से ही वानु द्रष्टव्यम भी श्रुति कह रही है। यदि वह जानने के योग्य है तो मन के द्वारा ही वह अनुद्रष्टव्य है, देखने के योग्य है। आत्मा का दर्शन किससे होना है? मन से ही होना है। और यन मनसा न मनुते, जिससे जिसका मन भी मनन नहीं कर सकता, अपितु मन जिसकी सत्ता से मनन करने में समर्थ होता है उसको आत्मा जानो। ये श्रुति करे केनोपनिषद, केन पतति प्रेषितम मन, किसके द्वारा ये मन प्रेरित होकर प्रवृत्त होता है अपने विषयों में, संकल्प विकल्प करने के लिए जो ये मन प्रवृत्त होता है, इसको प्रेरणा देने वाला इसका प्रेरक कौन है? ये प्रश्न है वहां। तब जाकर के उन सबके उत्तर के रूप में चक्षु श्रोत्र घ्राण प्राण मन सबको ले लिया और उससे आत्मचिंतन करने की प्रणाली बनाई केन उपनिषद में। केन प्रश्न, किसके द्वारा ये प्रश्न उठा, तो उस उपनिषद का नाम ही रख दिया केनोपनिषद। केनोपनिषद नाम क्यों रखा है कोई पूछे तो आप बोलना मंत्र में जो आया ना, केने शीतम पतति प्रेषितम मन, केन ईशितम, किससे वह इच्छित होकर किसके द्वारा प्रेरित होकर अपने विषयों में प्रवृत्त होता है, गिरता है, लगता है, मन जो सोचता है किसकी वजह से, आंखें देखने के लिए आतुर होती है किसकी वजह से, तो ये केना जो प्रश्न उठाया तो उपनिषद का नाम ही रख दिया केनोपनिषद। तो ये जो हमारा मन है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः, मन का धर्म क्या है, काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा ह्री भी धी इत्येतत् सर्वम मन एव। धर्मराजा धुरेन्द्र वेदांत परिभाषा में एतत् सर्वम मन एव, ये सब के सब मन ही है। उसमें आ गया काम संकल्प, कामना होना, कामना किसकी है, तो आत्मानम चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुष चेद, यदि आत्मा को जानना चाहते या जान लेते हो कि अयम अस्मि मतलब अहम अस्मि, पहले अहम के जानने से पहले क्या बोलना पड़ेगा, अयम अस्मि। अयम के रूप में क्या करते हैं, थोड़े से महावाक्य का विचार है इसमें, अयम आत्मा ब्रह्मा और वहां अयम अस्मि, तो अयम अस्मि ही अहम अस्मि बनता है। कैसे, तो अयम के रूप में जो यह बोला जा रहा है जिसको, यह मैं हूं और वही मैं हूं, तो अयम से जिसको बताया जा रहा है वो व्यापक ब्रह्म है, और अस्मि को जो द्वारा हूं बोल रहे हो, शरीर रूपी उपाधि से उपलब्ध होने के कारण ये परिच्छिन्न जैसा लगता है, सीमित, और उपाधि से रहित जो बाहर को, बाहर वाले ब्रह्म को यह कहकर जो बोला जा रहा है वो हो गया व्यापक अर्थात अपरिच्छिन्न। तीन परिच्छेदों से रहित अपरिच्छिन्न हो और तीन परिच्छेदों से युक्त हो तो परिच्छिन्न होता है, देश काल वस्तु से जो परिच्छेद परिच्छेद वाला सीमित हो जाए वो हो जाते हैं परिच्छिन्न। अब वह परमात्मा जो ब्रह्म है यह करके जो बोला जा रहा है वो इन चीजों से अपरिच्छिन्न है, इसलिए क्या हो गया, व्यापक, लेकिन दिखेगा कैसे, दिख नहीं रहा है अभी, इसलिए हो गया अपरोक्ष परोक्ष। परोक्ष का अर्थ होता है अक्षरात अक्षात पर परोक्ष, अक्षात पर, अक्ष मतलब इंद्रियां, इंद्रियों से जो परे हो उसको बोलते परोक्ष, और इंद्रियों से जो ग्रहित हो उसका नाम है अपरोक्ष। हालांकि इंद्रियों से जो देखा जाता है उसका प्रत्यक्ष नाम पड़ता है, अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम, लेकिन मानस प्रत्यक्ष का ही नाम है यहां पर अपरोक्ष, मन से जिसका ज्ञान होता है उसको अपरोक्ष बोलते हैं, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। तो जो ब्रह्म व्यापक है लेकिन अभी परोक्ष है, और शरीर में जो आत्मा है परिच्छिन्न वाला परिच्छेद वाला अव्यापक सा जो लग रहा है ये अपरोक्ष है, वो व्यापक है लेकिन परोक्ष है, और ये अव्यापक है अपरोक्ष है। अपरोक्षता और परोक्षता जो उपाधि है, व्यापकता और अव्यापकता जो उपाधि है उसको जब हटा देते हैं तब बोलते हैं कि अयम अस्मि, यही मैं हूं, तब हो जाता है अहम अस्मि। तो आत्मानम चेद विजानीयात, उस आत्मा को जो अयम के रूप में अर्थात यही मैं हूं इस रूप में, अयम आत्मा ब्रह्मा जो महावाक्य है, अयम अस्मि इति पुरुष, जो इस शरीर में शयन करने वाला निवास करने वाला जो पुरुष है, तब फिर किम इच्छन कस्य काम आय, तो जो जो मन का धर्म है, काम संकल्पो विचिकित्सा आदि जो मन का धर्म है उससे वह प्रभावित नहीं होता। अभी हम लोगों का मनोराज्य बहुत ही जबरदस्त है, तो यदि आप तृप्ति द्वीप प्रकरण के श्लोक याद रखे होंगे तो दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते, विद्यारण्य स्वामी जी का ये वचन है कि मनोराज्य के ऊपर विजय प्राप्त करना हो तो क्या करो, दीर्घम प्रणवम उच्चार्य, लंबी सांस लेते हैं ना कभी कभी हम लोग, लंबी सांस लेने का बहुत सारा अर्थ निकलता है, बहुत देर तक सुना फिर बोलते हैं तो भाई क्या बात है, बड़ी लंबी सांस ले रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो क्या? ये कौन था, बिंध पर्वत था ना, बिंध पर्वत नारद जी को मिला था। तो बिंध पर्वत नारद जी के सामने बड़े डींग हाँक के बोलने लगा, मैं ऐसा हूं तो ऐसा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। नारद जी ने सोचा सब कुछ तो ठीक है, जब इतने अपनी डींग हाँक के बता रहा है ना, ये अहंकार से ग्रस्त हो गया है। अहंकारी व्यक्ति को चिढ़ाना हो तो उससे भी जबरदस्त किसी का नाम ले लो ना उसके सामने, अपने आप ठंडा हो जाता है। तो नारद जी ने सुना, पहले उसकी गौर से बात सुनी, जब सुनने के बाद गहरी सांस लिया तो विंध्य पर्वत को शंका हो गई। तब पूछता है नारद जी से कि आपने इतनी गहरी सांस क्यों लिया? नारद जी बोलते बस पूछो मत। अब ये जब बोलो पूछो मत तो और पूछने की इच्छा होती है, नहीं नहीं आपको तो बताना ही पड़ेगा। तो नारद जी बोलते हैं तुमने जितने अपने बारे में बात बताई ना, इससे मैं प्रसन्न नहीं हूं। मुझे प्रसन्नता तो तब होती है क्योंकि तुमसे भी अधिक गुणवान सुमेरु पर्वत है ना, वो तुमसे कहीं बढ़ करके है। अब विंध्य पर्वत को लगा कि वो कैसे मेरे से बड़ा हो गया। बस नारद जी का तो काम ही आग लगाना, उसके मन में वो भाव ला दिया। तो वहां गहरी सांस का अर्थ निकाला गया, कभी कभी किसी की ऐसी बात होती है उससे हम लंबी सांस ले लेते हैं। तो किम इच्छन कस्य काम आयो, अनात्मा की तरफ चलने वाले लंबी सांस ले सकते हैं और जो आत्मा की तरफ जाएंगे उनके श्वास की गति भी बढ़े। इसका अर्थ आप देखो व्यवहार में, कभी भी पूछते हैं लोग ये सब साइंटिफिक रीजन जब तक नहीं बताएंगे तो हमारे धर्म क्यों हैं? घंटी बजाना शंख बजाने से लेकर छोटी छोटी बातें, कल आप बता रहे थे ना वो महाराज जी के जो किसी पुस्तक में बोलते हैं कि जय जय बोलने से उनको जय पहुंचती है, तो ये साइंटिफिक रीजन है क्यों बोलते हैं, तो इस कारण से बोलते हैं, ये इसका फायदा होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। अरे ऐसे बोलते हैं, बोलने में तुमको क्या जाता है, तो ये उत्तर देने का तरीका नहीं है। तो वहां जो साइंटिफिक रीजन है जय की तरह ही क्या बोलते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोप सेविना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आप प्रश्न कर सकते हो कि किसी के आने से हम उठते क्यों हैं, क्यों खड़े होते हैं? बोले जिनके प्रति हम आदर दिखाना चाहते हैं, आदर रखते हैं, यदि हम नहीं उठेंगे तो वहां हमारे श्वास की गति बढ़ जाती है और श्वास की गति बढ़ने से आयु घटती है, और उठ जाते हैं तो श्वास की गति शांत रहती है और इससे हमारी आयु बढ़ती है, ये इसका मतलब होता है। अभिवादन करने का प्रयोजन क्या कोई पूछे तो ये इसका उत्तर यही होता है कि बड़ों का अपमान हमारे कहीं न कहीं आयु क्षीण के कारण बन जाते हैं और उनका सम्मान आयु वृद्धि का कारण बनता है। बात कुछ भी नहीं है, सम्मान और अपमान दो ही वाक्य हैं, लेकिन उसका फल में कितना फर्क है। तो जब आत्मा कैसा है, शांत स्वरूप है, जिस मन से प्रपंच का व्यवहार चल रहा है उसी मन को जब मनसा एव अनुद्रष्टव्यम कहते हैं, इसी मन से परमात्मा को जानना भी है। कैसे जानना है तो गीता 12वें अध्याय में कह रहे हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहबद भी अवाप्यते। उस अव्यक्त को हम लोग जो देहधारी हैं शरीर वाले, इनके लिए जानना बहुत मुश्किल होता है। क्लेशो अधिक तरसते शाम अव्यक्तासक्त चेत शाम, अत्यधिक क्लेशकारी है, दुखदाई है। सीधे अव्यक्त को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए हमें नाम और रूप का सहारा लेना पड़ता है। तो जो नाम रूप एक प्रपंच की ओर ले जाने वाले हैं, उससे बढ़ करके हम ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं। हमारे दो भुजा हैं, उनको चतुर्भुज बोलते हैं। हमारे शरीर की जो कांति है उससे भी अधिक दिव्य रूप में हम परमात्मा को मानते हैं, और पूर्वजों ने महानुभावों ने दर्शन किया, अपनी अनुभूति ग्रंथों में लिखी, और वेद आदि के अनुसार उस निर्गुण निराकार परमात्मा में सगुण साकार नाम आदि की जो कल्पना की गई है, कहीं न कहीं हमें उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही एक मार्ग मिला है हमें। अब जो अद्वैतानंद प्रकरण पढ़ रहे अभी नाम रूप के द्वारा, जो ये मनोराज्य है, मोटी सी भाषा में आप कह सकते हैं कि जितने जितने अनात्मा की ओर हम बढ़ते हैं उतने उतने आत्मा से दूर होते हैं, और जितने जितने आत्मा की ओर बढ़ते हैं उतने उतने अनात्मा से दूर होते हैं। जिसका नाम मनोराज्य है वह है प्रपंच को लेकर के, कल्पनाओं को लेकर के, और जब वास्तविकता होगी तो वहां पर वही उन्मनी भाव, अमनी भाव आदि नाम दे दिया हमारे वेदांत ग्रंथों में। तो दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते, जो श्वास अनात्मा को लेकर के लंबी श्वास लेते हो, छोड़ते हो, उसी के जगह ओम जो परमात्मा का अत्यधिक प्रिय नाम है, और इसका यदि लंबे श्वास से उच्चारण करते हैं तो मन में अनात्म वस्तुओं के प्रति उठने वाली कल्पना धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, शिथिल पड़ती है। ये आप लोगों का अनुभव भी है। विवाह से पहले लड़का हो या लड़की, शेख चिल्ली वाले ही हाल होता है उनका भी, क्या क्या नहीं कल्पनाएं करते होंगे, ऐसी पत्नी मिलेगी तो ऐसा होगा, बहुत सारे गुण मिलाते हैं ज्योतिषियों के पास जाकर के, उसके बाद भी टाइम टाइम फिस हो जाते हैं, फिर लगता है ज्योतिष ने झूठ तो नहीं बोला। अब वो तो ग्रह नक्षत्र की पैदाइश के हिसाब से इतने गुण मिलते हैं, इतने गुण मिलते हैं, और आज तो जो विवाह है ना, आठ प्रकार के विवाह है, मनुस्मृति में बताया है, राक्षस विवाह आदि भी हुआ है। भगवान ने रुक्मिणी का जो अपहरण किया ना, राक्षस विधि से विवाह किया है, भागवत में सब बताया है। जहां कन्या स्वयं वरण करती है उसका नाम स्वयंवर है, स्वयंवरती, स्वयंवरा, अपने आप जो वरण करती है। तो सारे जो ज्योतिषियों का आंकड़ा सबके सब क्या होता है, फेल हो जाता है वहां पर। कल्पनाएं बहुत है हमारे मन में, तो लड़का हो या लड़की हो, जन्म लेने वाले संतान के बारे में ही माता पिता बहुत कुछ सोच लेते हैं, इससे हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। और शास्त्र कहता है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिन। विधाता ने गर्भ में ही सब लिख दिया है, कितनी इसकी आयु होगी, कौन सा कर्म करेगा, किस निमित्त से इसका मरण होगा, कैसे मरेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के मरने पर देखना, उसी में दोष निकालते हैं, सब कुछ ठीक था, थोड़े आलसी थे, घूमते नहीं थे ना, इसलिए हार्ट अटैक हो गया। अब जो रोज घूमते हैं दौड़ते हैं उनका हार्ट अटैक नहीं होता है क्या? यदि ये नियम है तो आप बताओ, उदाहरण दो, दिखाओ कि दुनिया में दौड़ने वाले को हार्ट अटैक होता ही नहीं, तब हम मान लेंगे। मृत्यु तो सन्निमित्तक होना ही है, लेकिन हम लोग फिर भी कहते हैं ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। तो आयु कर्म च वित्तम च, धन कितना कमाएगा, विद्या क्या जानेगा, क्या विद्या प्राप्त करेगा, विद्वान होगा कि मूर्ख होगा, ये सब गर्भ में विधाता ने लिख दिया है। लेकिन बाहर आने के बाद वो स्वयं जो जातक है उसकी कल्पना, उसको देख करके घर परिवार में होने वाली कल्पना, समाज में देख करके, एक दूसरे को देख करके होने वाली कल्पना, टेलीविजन न्यूज में एक नेता को देखते हो, भाषण सुनते हो, आप उस नेता के प्रति भी अपने मन में नकारात्मक अथवा सकारात्मक वृत्ति बना लेते हो, ये नेता बड़ा अच्छा है। क्यों अच्छा है? आपको उसने पैसे दिया है? नहीं, देश के लिए अच्छा काम कर रहा है इसलिए वो अच्छा है। ये नेता बड़ा बेकार है। क्यों? आपके पैसा उसने चोरी की? नहीं। तो एक न्यूज के माध्यम से अखबार पढ़ते पढ़ते हमारी मनोवृत्ति कैसी होती है उस व्यक्ति के बारे में, उस चीज के बारे में, सारे दिन केवल मनोराज्य में हम लोग डूबे हुए हैं। अब इस मनोराज्य के ऊपर एक ही डंके की चोट है, वह है ओम। ये लंबा उच्चारण करो तो सारी वृत्तियां कल्पनाएं शिथिल हो जाती है। साधक को साधना के लिए सावधान कर रहे हैं यहां पर, अद्वैतानंद दृष्टि बनाने के लिए, कि दाष्टांत व्यवहार में घटाना है, कि क्षणे क्षणे जो ये मनोराज्य है, अन्यथा अन्यथा जो होने वाला है उसको गतम गतम पुनर्नास्ति, इसी को लेकर क्षणिक विज्ञानवादी हो गए बौद्ध लोग। पिछले क्षण की जो वृत्ति है वो इस क्षण में नहीं है, और इस क्षण की वृत्ति उत्पन्न होने से पिछले क्षण की वृत्ति नष्ट हो गई। हम लोगों का मन दिन रात ऐसी कितनी वृत्तियों को उत्पन्न करता है और नष्ट करता है, देखता है, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। साधना की दृष्टि से सावधान किया कि मन की वृत्ति अनेक न हो, क्योंकि तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा भी कहा है, वृत्ति तो बनेगी मन है तो, और वो क्या है तो मनसश्चेन्द्रियाणाम च ही एकाग्र्यम परमम तप। इंद्रियों के द्वारा विषयों का आहरण होकर मन में उठने वाली जो वृत्ति है, ऐसे इंद्रिय और मन दोनों के माध्यम से एकमात्र एक मतलब परमात्मा, वही हमारे आगे लक्ष्य के रूप में रहे। मनसश्च इंद्रियाणाम च ही एकाग्र्यम परमम तप, ये यही तपो रूप बन जाता है। प्रायश्चित आदि जो करते हैं ना, तो उसका मतलब यही होता है, अपने मन को परमात्मा में लगा देना ही प्रायश्चित है, और मन को विषयों में संसार में लगाना ही बड़ा पाप है। तो मनसश्चेन्द्रियाणाम च ही एकाग्र्यम परमम तप, अब ये तप करना है तो मन एकाग्र हो नहीं रहा है, चंचल है, अभी बार बार विषयों में भागता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवदृढ़ वाली बात है। तो इसके लिए फिर दीर्घम प्रणव उच्चार्य विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे, तो ओमकार का जितने लंबे स्वर से उच्चारण करोगे उतने धीरे धीरे मानसिक कल्पनाएं शिथिल होती जाएगी। व्यवहारो नाम भ्रांति, दाष्टांतिक में घटाने के लिए बाहर के व्यवहार को देखकर मनोराज्य बढ़ता है, अंतर्मुखी बनेंगे तो ये फिर सूक्ष्म शरीर को शिथिल करना ही माना जाएगा। तदेव विवृणोति, उसी बात को और भी विस्तार से प्रतिपादन कर रहे हैं। विस्तार है यहां पर, विस्तार ही लेना पड़ेगा, नहीं तो विवृणोति का अर्थ तो होना चाहिए वरण करना। हाँ, वरण करते स्वीकार करते तो ये भी अर्थ हो सकता है, ब्रिय वरण धातु। न बाल्यम यौवने लभ्यम यौवनम स्थाविरे तथा मृत पिता पुनर्नास्ति नायात्येव गतम दिनम। न बाल्यम यौवने लभ्यम यौवनम स्थाविरे तथा मृत पिता पुनर्नास्ति नायाति एव गतम दिनम। न के ऊपर एक लिखा है ना, वो टिप्पणी है नीचे पाठांतर। न लभ्यम भी हो सकता है, न बाल्यम न लभ्यम, लेकिन आगे है यौवने लभ्यम, तो न लभ्यम बाल्यम, न लभ्यम यौवने यौवनम, न लभ्यम स्थाविरे स्थाविरम। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये बाल्यावस्था में युवावस्था नहीं होती और युवावस्था में बाल्यावस्था नहीं रहती। कभी कभी लोग बोल भी देते हैं, इतना बड़ा हो गया तेरा बचपना अभी गया नहीं। लेकिन बच्चे में आपने कभी उसको कहा कि तेरा ये बचपना क्यों है? सब यही बोलते हैं, अभी तो बच्चा है ना, अभी तो बचपना रहेगा ही। गधा पच्चीस ही बोलते हैं, 25 वर्ष तक क्या होता है वो, हाँ आगे जाके परिपक्वता आती है। तो बाल्यादिश्वपि जाग्रदादिशु तथा सर्वास्व वस्थास्वपि, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आता है जिसे, और किम्बानेन धनेन बाजीकर भी प्राप्तेन राज्येन किम, और आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम यातिक्षयम यौवनम। प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षक। वो काल है जिसने सबको अपने आगोश में ले लिया। हाँ, पॉजिटिव विचार के बनो तो बड़ा अच्छा है। कोई है सज्जन तो उम्र हो गई, अब दाढ़ी बाल सब सफेद हो गए, तो किसी काले बाल वाले को बोलते हैं, अरे तेरा बाल तो काला है, देख मेरा बाल कितना गोरा हो गया। पॉजिटिव विचार है, नहीं तो मन में क्या आएगा, हाय अब तो पूरी सफेदी आ गई, क्या होगा। काले रहने पर कभी मन में आता था कि ये कभी सफेद ना हो, जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे थे वो तो आ ही गया, इसलिए इसका नाम रखा संसार। संसरती, सरकता जाए खिसकता जाए। तो न बाल्ये बाल्यम यौवनम लभ्यम, न यौवने बाल्यम लभ्यम, न स्थाविरे यौवनम लभ्यम, न यौवने स्थाविरम लभ्यम। ऐसा न का अध्याहार करके सब में घटा लो। बाल्यावस्था में युवावस्था लब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं है। युवावस्था में बाल्यावस्था वृद्धावस्था प्राप्त नहीं है, और वृद्धावस्था में युवावस्था बाल्यावस्था प्राप्त नहीं है। तीनों एकदम ठेठ अलग अलग है। मृतः पिता पुनर्नास्ति, प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा वाली बात है। जो दिन गए वो लौट के आने वाले नहीं है। जो व्यक्ति चला गया हो गया, हमेशा के लिए गया। बोले एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो नाम पड़ता है प्रस्थान, और एक जगह से दूसरे जगह हमेशा के लिए जाए तो नाम पड़ता है प्रयाण। क्या बोलते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेना, वहां नाम पड़ता है प्रयाण और यहां नाम पड़ता है प्रस्थान। हाँ, जिससे प्रस्थान का मतलब यात्रा भी है, प्रस्थान कर गए, यात्रा में गए, और जिससे परमात्मा की तरफ चलते हैं तो वो है प्रस्थान त्रयी। उसका नाम प्रयाण त्रयी नहीं रखा है, प्रयाण त्रयी नाम रखते तो इसका अर्थ होता है कि इन तीनों को पढ़ने के बाद आदमी जिंदा नहीं रहेगा, तो प्रयाण त्रयी नाम पड़ जाता। इसका नाम प्रस्थान त्रयी है कि इसे धीरे धीरे कैसे चल करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अवस्था चल रही है, दिखाई नहीं दे रही है। मकान बन गया, पुराना हो रहा है, दिख नहीं रहा है। पपड़ी बनती है, अरे पपड़ी बन गई, अरे जिस दिन पुताई हुई थी ना उसी दिन से पपड़ी बन रही थी, दो साल के बाद दिखी है, अरे बूढ़ा हो गया। बाल पक तो गया, दिख रहा, लेकिन पका कब ये नहीं दिखा। कभी देखना चाहिए रुक करके ना, रात भर में किस दिन पकता है, कितना पका, आधा पका, पूरा पका। ये काल सूक्ष्म रूप से हम सबको अवस्थाओं में परिणत करता जा रहा है। मृत पिता, जो पिता चले गए वो अब दिखने वाले नहीं है। न आयाति एव गतम दिनम, इसी प्रकार से जो दिन गए वो लौट के आने वाले नहीं है। द्वैत क्षणिकत्वम उपसंगरति, इतनी सारी बातें आचार्य क्यों बता रहे हैं कि अद्वैतानंद की तरफ जाने के लिए नाम रूपात्मक व्यवहार वाला जो ये जगत चिदाभास जिसमें आसक्त है, अपने को जीव भाव में रहकर उन सब से जब तक नहीं हटेगा तब तक अद्वैत की तरफ बढ़ नहीं पाएगा। अद्वैत की तरफ जाने के लिए द्वैत की तरफ से कैसे हटना है, इसलिए इन सारे में दोष दिखा रहे हैं कि द्वैत में क्या क्या दोष है, किस तरह से इसको छोड़ना है, इसकी उपेक्षा करनी है। तो ये श्लोक उच्चारण करते फिर अर्थ कल कर लेंगे। मनोराज्याद विशेष कह क्षणध्वंसीनि लौकिके, अतोस्मिन् भासमानेऽपि तत्सत्यत्व धियं त्यजेत। जो दोष है, जो भ्रम है, ये आप लोग याद रखना, वेदांत सिद्धांत की बात है। अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि और असत्य में सत्यत्व बुद्धि, ये दो चीजें हैं, इसी से ये सारा खेल हो रहा है। जिस दिन अनात्मा की तरफ से आत्मत्व बुद्धि हट जाए आत्मा में ही आत्मत्व बुद्धि हो और असत्य से सत्यता का भाव हटकर सत्य में ही सत्यता का भाव हो, सत्यत्व बुद्धि हो, यही है ज्ञान। जगत सत्य है कि असत्य है? यहां तो बोलो ना जोर से, कौन हो यहां? असत्य। लग कैसा रहा है? सत्य। भ्रम है कि ज्ञान है? ये पर तो पक्का हो गया आप, आगे फिर स्वाध्याय चलाने की जरूरत ही नहीं। शरीर आत्मा है कि अनात्मा? लगता कैसा है? आत्मा। ये ज्ञान है कि अज्ञान? अज्ञान। चलो फिर इसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।